Неўзабаве казадоі змоўклі, і я пачуў першую дзённую птушку, перасмешніка. Ён спяваў усю ноч, але цяпер гэта была дзённая песня, а не паўсонны, дрымотны, лунацічны свіст. Потым падалі голас астатнія, зацвыркалі вераб'і каля стайні, заспяваў сваю ранішнюю песню дрозд, які жыў у садзе цёткі Джэні. Я пачуў перапёлку з выгану, і ў пакоі пачало віднець. Але я не адразу падняўся. Я ляжаў на пасцелі, я не распранаўся, сашчапіўшы рукі за галавою, адчуваючы слабы пах вербены, які сыходзіў адкінутага на крэсле сурдута, і пазіраў, як разліваецца па пакоі святло, паступова ружавеючы ад сонца. Крыху пазней прайшла праз двор Лувінія, рыпнула кухоннымі дзвярыма, загрымела дровамі, зваленымі ў скрынку каля пліты. Хутка пачнуць з'язджацца цераз браму брычкі і экіпажы, але не цяпер, пазней. Спярша яшчэ яны пабачаць, што я збіраюся рабіць. Калі я спусціўся ў сталовую, у доме было яшчэ ціха, ні чутно ні гуку. Толькі Саймон хроп у зале, дзе ён, відаць, па-ранейшаму сядзеў на табурэце. Я туды не зазірнуў. Крыху пастаяўшы каля акна ў сталовай, я выпіў кубачак кавы, які прынесла Лувінія, і напрасткі пайшоў у стайню. Джобі назіраў, як я іду па двары, у стайні ўзняў вочы Люш, які чысціў Бетсі скрабніцай. Але Рынга не глянуў ні разу. Мы пачалі чысціць Юпітэра. Я не ведаў, ці дазволіць ён падысці да яго. Бацька, бывала, заўсёды спачатку наблізіцца да яго, паглядзіць, загадае стаяць нерухома, і той паслухмяна стаіць, нібы з мармуру высечаны, дакладней адліты з бледнай бронзы, пакуль Люш яго чысціць. Але конь мяне паслухаўся, і хоць неспакойна, але выстаяў. Калі мы скончылі, было ўжо амаль 9. Хутка яны пачнуць з'язджацца, і я загадаў Рынгу падаць Бетсі да ганка дома. Я вярнуўся ў дом. Горла ўжо не сціскала, як уначы, але ў душа прытаілася і чакала. Яно было часткай агульных змен, нібыта са смерцю бацькі вытхнулася, цяпер ужо непатрэбнае, усё паветра, колькі яго было змешчана, абмежаванага паміж узведзеных бацькам сцен. Цётка Джэні ўжо чакала мяне. Яна адразу ж выйшла з сталовай у хол, поўнасцю апранутая, гладка зачасаныя валасы, зусім бацькавы, але вочы не ганарыстыя, а ўважлівыя, сур'ёзныя і па-мудраму спагадлівыя. «Ужо едзеш?» «Так». Я ўважліва паглядзеў у яе вочы. «Не, дзякуй Богу, жалю ў іх няма. Я хачу, каб пра мяне думалі добра». «Я і так думаю пра цябе добра», — сказала яна. «Нават калі б ты на цэлы дзень схаваўся ў пуні, усё адно я б цябе паважала». «Можа, калі б яна ведала, што я еду, што ўсё адно еду ў горад». «Не», — адказала цётка Джэні, — «не, Баярд». Потым, глянуўшы мне ў твар, спакойна дадала: «Што ж, добра, яна ўжо прачнулася». І я пайшоў наверх. Я падымаўся па лесвіцы павольна, каб не абудзіць у душа. Не прыпыніцца дзе-небудзь на павароце, тады ў мяне не стане сілы ісці далей. Я спакойна падышоў да яе дзвярэй, пастукаўся, адчыніў. Яна сядзела каля акна ў нечым ранішнім і прасторным, аднак яна ніколі не выглядала па-ранішняму, па-спальнаму, бо для гэтага патрэбны валасы, распушчаныя па плячах. Яна ўзняла галаву, утаропілася ў мяне ліхаманкава бліскучым поглядам, і я нагадаў, што ў пятліцы сурдута усё яшчэ вытыркаецца ўчарашняя вербена, і знянацку яна зноў засмяялася. Здавалася, смех вырваўся ў яе не з губ, а выступіў потам па ўсім твары, нібыта вывержаны нейкай пакутлівай і рвотнай сутаргай, якая ўзнікла ў зусім пустым страўніку, пырснуў з усяго твару, апроч вачэй, бліскучых вачэй, якія не маглі паверыць і пазіралі на мяне скрозь смех, нібы два чужародныя целы, два кавалачкі застылай смалы ці вугалю, кінутыя на дно бурлівай пасудзіны. А я яму руку пацалавала, руку пацалавала! Увайшла Лувінія. Пэўна, цётка Дженні адразу ж паслала яе наверх услед за мной. І зноў я павольна, каб не задыхнуцца, спусціўся ўніз, туды, дзе цётка Дженні стаяла пад люстрай, як учора місіс Уілкінс. У руках яе быў мой брыль. «Нават калі ты ўвесь дзень праляжыш на адрыне ў стайні, Баярд!» — сказала яна. Я ўзяў брыль. Яна працягвала гаварыць роўна, з усмешкаю, нібыта забаўляла размовай гостя. «Я жыла ў Чарлстане падчас блакады. Тыя, хто прарываўся да нас, былі ў нашых вачах героямі. Не таму, што працягвалі весці вайну, а вось як Дэвід Крокет ці Джон Север, героі для хлапчукоў і маладзенькіх дурніц. Там быў адзін англічанін. Вядома, ён пайшоў на тую вайну дзеля грошай, як і ўсе чужынцы. Але для нас ён быў герой. Мы ж тады ўжо забыліся на тое, што такое грошы. Ён, пэўна, быў з арыстакратаў, толькі прозвішча змяніў, ці вадзіўся з імі ў Англіі, а слоўнік ягоны складаўся з 5 слоў. Што праўда, іх яму тады якраз хапала. Першыя 3 былі «Дзякуй мне рому!» А калі яму прыносілі ром, ён дадаваў яшчэ 2 словы, якія адрасаваў паверх бакалаў з шампанскім якой-небудзь дэкальтаванай дамацы. «Далоў шыпучку!» «Далоў шыпучку, Баярд!» Рынга чакаў каля каланады порціка засядланай Бетсі. Твар у яго быў пахмурны. Ён нават не ўзняў вачэй, калі падаваў павады. Але ён нічога не сказаў. Ды і я не азірнуўся. Я выехаў якраз своечасова. Каля брамы сустрэў экіпаж Компсанаў. Генерал прыўзняў брыль, я свой. Да горада 4 мілі, але я не паспеў праехаць і 2, як пачуў за сабой конскі тупат і не азірнуўся, ведаючы, што гэта скача Рынга. Я не азірнуўся, ён нагнаў мяне. Пад ім быў адзін з запражаных коней, павярнуў да мяне пахмурны твар, кінуў кароткі ўпарты позірк і паехаў побач. Нарэшце мы ў горадзе. Доўгая цяністая вуліца, якая вядзе да пляца, дзе стаіць новы будынак суда. Было 11 гадзін. Час снедання даўно мінуў, а поўдзень яшчэ не надышоў. Насустрач трапляліся адны жанчыны. І яны мяне не пазнавалі. Прынамсі, ніхто з іх не спыняўся знянацку, не ступіўшы на зямлю нагою, якая нібыта загледзелася і прыпыніла дых. Усё пачынаецца на пляцы. І я падумаў, каб толькі можна было зрабіцца невідочным адсюль да дзвярэй, да лесвіцы. Але зрабіць гэта немагчыма. І праязджаючы міма гатэля, я краем вока пабачыў, як цэлы шэраг ног уздоўж парэнчаў веранды ціха і адначасова дакрануўся да зямлі. Я спыніў каня. Пачакаў, пакуль спешыцца Рынга, злез з сядла і сам перадаў яму повад. «Пачакай мяне тут», — сказаў я. «Я пайду з табою», — адказаў ён пахмурна. Мы стаялі, адчуваючы на сабе цікаўныя погляды, і ціха перагаворваліся, як 2 змоўшчыкі. Пад кашуляй у Рынга я заўважыў пісталет, відаць той самы, які мы аднялі ў Грамбе, калі забілі яго. Не, ты застанешся тут, сказаў я. Не, пайду. Ты застанешся тут. І я пайшоў да пляца пад гарачым сонцам. Быў амаль што поўдзень. Вербена ў маёй пятліцы пахла так, нібы ўвабрала ў сябе ўсё сонца, усю яго пакуту ад няздзейсненага павароту на зіму, і рабіла больш невыносным гэтую шалёную спякоту. Я ішоў у воблаку вербены, нібы ў воблаку тытунёвага дыму. Аднекуль знянацку побач са мной з'явіўся Джордж Уайет, а за ім, крокаў за некалькі ззаду, яшчэ 5-6 бацькавых аднапалчан. Джордж узяў мяне за руку, далей ад прагных вачэй, што як бы сцішылі дых. «Бацькаў пісталет пры табе?» — спытаў ён. «Не», — адказаў я. «Маеш рацыю», — ухваліў Джордж. «Яго пісталет не дужа надзейны. Толькі палкоўнік сам па-сапраўднаму валодаў ім. А я дык і не навучыўся як след ім карыстацца. Вазьмі лепей гэты. Я сёння яго выпрабаваў. Страляе выдатна». Ён пачаў упіхваць пісталет мне ў кішэню, але тут з ім здарылася тое самае, што і з друзілай, калі яна пацалавала мне руку. Вестка, варожая няхітраму кодэксу гонару, паводле якога ён жыў, перадалася яму праз дотык, мінаючы мозг. І ён раптам адхіліўся ад мяне з пісталетам у руцэ, утаропіўся ў мяне бледнымі шалёнымі вачамі, зашыпеў, сціснутым ад лютасці шэптам. «Ты хто? Сарторысты ці не? Калі не ты, слова гонару, я сам яго заб'ю!» Няўдушша цяпер адчуваў я, а неадольнае жаданне рассмяяцца, зарагатаць, як друзіла, і сказаць. Друзіла таксама здзівілася, але я стрымаўся. Я адказаў: «Гэта мая справа. Не трэба нікому ў яе ўлазіць. Я абыдуся без вашай дапамогі». Вочы ў яго пачалі патухаць, чыста як лямпа, якую выкручваюць. «Добра», — сказаў ён, хаваючы пісталет. «Прабач, сынок. Я павінен быў ведаць, што ты не прымусіш бацьку варочацца ў дамавіне ад ганьбы. Мы пойдзем за табой і пачакаем на вуліцы. І памятай, ён храбры чалавек, але ўжо з учарашняга дня сядзіць там самотны ў канторы, чакае цябе, і нервы ў яго цяпер на ўзводзе». «Я прыму гэта пад увагу», — сказаў я. «Я сам упраўлюся, я ўсё зраблю сам». І ўжо адыходзячы, я знянацку дадаў зусім неспадзявана: «Далоў шыпучку!» «Што?» перапытаў мяне Джордж. Я не адказаў. Я пайшоў праз пляц, заліты гарачым сонцам, а яны пацягнуліся за мной, трымаючыся воддаль, так, што пабачыў я іх ужо пасля. Пайшоў пад пільнымі позіркамі тых, хто стаяў каля магазінаў і каля суда, і сачыў за кожным маім крокам здалёк, чакаючы. Я ішоў павольна, ахутаны шалёным водарам вербены. Цень ад дома лёг на мяне, але я не прыпыніўся, толькі кінуў позірк на пацьмянелую шыльду «Рэдманд, юрыст», і стаў узыходзіць па лесвіцы. Па драўляных прыступках, заплямленых тытунёвымі пляўкамі, вытаптаных цяжкімі, нязграбнымі ботамі сялян, якія прыходзілі сюды судзіцца. Дайшоў па цёмным калідоры да надпісу «Рэдманд», стукнуў раз і адчыніў дзверы. Ён сядзеў за пісьмовым сталом, рупліва паголены, з найбялейшым каўняром. Ён быў крыху вышэйшы за бацьку, ды грузнейшы, што сведчыла пра яго сядзячую прафесію. Але тварам ён быў не падобны да адваката, надта хударлявы для такога тоўстага тулава, трывожны, нават трагічны, Так, цяпер я гэта разумею, змораны і знясілены. Ён сядзеў, млява паклаўшы руку на пісталет, нікуды не нацэлены, які пляската ляжаў на стале. Акуратна прыбраны цьмяны пакой не пахне спіртным, ні нават тытунём, хоць я ведаў, што ён курыць. Я не прыпыніўся, а павольна ішоў на яго. Ад дзвярэй да стала было не болей як 10 крокаў, але здавалася, я іду як у сне, дзе няма ні часу, ні адлегласці, ні прасторы. І мае крокі так мала звязаны з пераадоленнем прасторы, як і яго сядзенне за сталом. Абодва мы маўчалі. Нібыта ведалі наперад усё, што можна сказаць, і ведалі. Ніякай карысці ад размоў не будзе. Як ён скажа: «Ідзі, Байерт, ідзі адсюль, хлопча», а потым: «Даставай жа пісталет, я чакаю». І ўсё застанецца такім, калі б нават гэтых слоў і не было. І мы маўчалі. Я напрасткі ішоў да стала. На ўзняты пісталет глядзеў, як рухаецца ўверх ягоная рука, як укарочваецца ў ракурсе ствол пісталета. І бачыў, што куля пройдзе міма, хоць рука ў яго і не стрымцела. Я ішоў на яго, на руку з пісталетам, і не пачуў кулі. Магчыма, я нават не пачуў стрэлу, хоць памятаю, як знянацку расцвіла дымная аранжавая ўспышка на фоне белай кашулі. Як памятаю яе на фоне бруднага шыняля Грамбі. Я па-ранейшаму глядзеў у рулю пісталета і ведаў, што яна на мяне нацэлена. Другі раз убачыў аранжавы выбух і дым, і зноў не пачуў кулі. Я прыпыніўся. На гэтым усё скончылася. Я глядзеў, як пісталет нахіляецца да стала кароткімі штуршкамі, як расціскаюцца пальцы, як Рэдманд адкінуўся назад, паклаўшы на стол рукі, і па ягоным твары я зразумеў, як яму цяжка. Я ж ведаў ужо, што значыць, калі няма чым дыхаць. Ён падняўся, сутаргавым жэстам адкінуў у бок крэсла, дзіўнавата і скоса пахіліў галаву, потым, выцягнуўшы адну руку перад сабой як сляпы, а другой цяжка абапіраючыся аб стол, павярнуўся і ўсё яшчэ з нахіленай галавой накіраваўся да вешалкі каля сцяны, узяў брыль, пайшоў уздоўж сцяны, міма мяне, да дзвярэй, і выйшаў прэч. Ён быў смелы, гэтага ў яго не аднімеш. Ён спусціўся па лесвіцы, надзеў брыль, выйшаў на вуліцу, дзе чакалі Джордж Уайт і астатнія шасцёра бацькавых аднапалчан, і куды ўжо пазбягаліся іншыя людзі. Ён прайшоў сярод іх з высока ўзнятай галавой. Мне пасля ўжо казалі, што нехта крыкнуў яму на ўздагону спіну: «Дык вы і хлопчыка забілі!» Моўчкі, гледзячы прама перад сабой, дайшоў да вакзала, як быў, без анічога, сеў у адыходзячы на поўдзень цягнік і паехаў, знік з горада і штата. Пачуўся тупат мноства ног па лесвіцы, на калідоры, у пакоі. Але я яшчэ некаторы час, не так ужо і доўга, зразумела, працягваў сядзець за сталом, як калісьці ён. Паклаўшы на ўсё яшчэ цёплы ствол далонь, якая паволі здранцвела, паміж пісталетам і лбом. Калі я ўзняў галаву, пакой быў перапоўнены людзьмі. «Каб яго чорт узяў!» — ускрыкнуў Джордж Уайт. «Ты адняў яго пісталет і прамахнуўся два разы запар?» І адказаў сам сабе. Яму падказаў інстынкт друзілы. У Джорджа яшчэ болей абвостраны. «Не, пачакай. Ты ўвайшоў, нават без сцізорыка, і дазволіў яму двойчы стрэліць, і ён прамахнуўся, божух налітасцівы. Ён павярнуўся і крыкнуў: «Выходзьце адгэтуль усе! Ты, Вайт, едзь да сарторысаў і скажы ім, што ўсё ўжо скончылася, і ён жывы-здаровы. Ну, хутчэй!» Усе пайшлі. Застаўся толькі Джордж, які не зводзіў з мяне свайго бясколернага, раздумлівага, аднак зусім неразважлівага погляду. «Вось гэта нумар ты выкінуў», — сказаў ён. «Выпіць хочаш?» «Не», — адказаў я. «Хачу есці. Я не снедаў». «Разумею. Калі такое задумаў, хіба якое снеданне ў рот палезе? Уставай. Пойдзем у гатэль». «Не», — сказаў я. «Туды не хачу». «Чаму? Саромецца табе няма чаго. На тваім месцы я зрабіў бы інакш. Хоць раз ды стрэліў бы па ім. Але гэта твой клопат». «Так», — сказаў я. «Я зноў бы зрабіў тое самае. Як сабе хочаш, тады пойдзем да мяне, перакусім, а потым паедзем і якраз паспеем на пахаванне». Але я і на гэта не пагадзіўся. «Не», — сказаў я, — «бадай, я і есці не хачу. Паеду дадому. А можа, ўсё-такі пачакаеш, разам паедзем?» «Не, я паеду. Як хочаш. Аднак тут табе заставацца няма чаго». Міргаючы злоснымі, бледнымі, неразважлівымі вачамі, ён зноў абвёў імі пакой, спякотнае, змярцвелае паветра якога яшчэ захоўвала смурод пораху, хоць дым ужо разышоўся. «Каб мяне чорт узяў!» — ізноў вырвалася ў яго. «Можа, ты і сапраўды маеш рацыю? Можа, хопіць ужо крыві на вашай сям'і? Пойдзем!» Мы выйшлі. Спусціўшыся па лесвіцы, я крыху пачакаў, пакуль Рынга не падвёў коней. Мы перасеклі пляц. Парэнчы веранды ўжо апусцелі. Было 12, але каля ўвахода ў бар стаялі людзі. Яны прыпаднялі брылі. Я зрабіў тое самае, і мы з Рынгам паехалі далей. Мы не спяшаліся. Калі даехалі да выгану, была ўжо гадзіна, а можа й болей. Неўзабаве экіпажы і брычкі пацягнуліся ад пляца да нашага дома, і я звярнуў з дарогі, спыніў Бетсі, пачаў адчыняць брамку, не сыходзячы з сядла. Рынга спешыўся і адчыніў. Коні пайшлі па выгане пад бязлітасным сонцам. Адсюль ужо можна было пабачыць дом, але я не глядзеў у той бок. Мы спусціліся ў цень, душны густы цень нізіны. У зарасніку тут яшчэ валяліся, дагніваючы жардзіны ад выгану, дзе мы яшчэ хавалі падчас вайны узятых у янкі мулаў. Нарэшце я пачуў цурчанне вады і ўбачыў водбліскі на яе паверхні. Мы спешыліся. Я паваліўся ніцмаў траву, падумаў: «А цяпер хай сабе і ў душа зноў!» Але камяк не падступаў. Я заснуў на палове думкі. Праспаў я амаль 5 гадзін, і мне нічога не снілася. Але я прачнуўся ад плачу і ніяк не мог спыніцца. Каля мяне на кукішках сядзеў Рынга. Сонца ўжо закацілася, але нейкая птушка яшчэ спявала, і было чутно, як вячэрні цягнік на поўнач свішча і адрывіста пыхкае, кратаючыся з месца. Відаць, рабіў у нас прыпынак. Нарэшце я сцішыўся. Рынга зачарпнуў сваім брылём вады, прынёс яе мне, але я сам пайшоў да рачулкі і апаласнуў твар вадой. На выгане было яшчэ даволі светла, хоць ужо крычалі казадоі. А калі мы пад'ехалі да дома, на магноліі спяваў перасмешнік, па-начному дрымотна і летуценна, і зноў месяц быў вузкім адбіткам чалавечай пяткі на сырым пяску. У холе свяціўся толькі адзін кандэлябр, і, значыць, усё ўжо скончылася. Але яшчэ пахла кветкамі, і вербена ў маёй пятліцы не заглушала іх. Я не развітаўся з бацькам раніцай. Хацеў зайсці перад ад'ездам, але не зайшоў. Так і не глянуў на яго зноў. А партрэты, што засталіся ад яго, усе благія. Таму што фатаграфія гэтак сама бяссільна захаваць яго мёртвага, як дом, зберагчы яго цела ад тлення. Але і так ён тут і тут застанецца назаўсёды. Тое, што друзіла назвала ягонай марай, не пайшло з ім, а завешчана нам, не забудзецца. І варта толькі любому з нас, ці чорнаму, ці белому, заплюшчыць вочы, як яно набудзе цялеснае аблічча бацькі. Я ўвайшоў у дом. У гасцінай было пахмурна. Толькі на заходнім акне, на каляровых шкельцах цёткі Джэні, ляжаў апошні водбліск захаду сонца. Я хацеў прайсці наверх, але заўважыў, што яна сядзіць каля акна. Яна не паклікала мяне. І я не спытаў у яе пра друзілу. Толькі стаяў нерухома ў дзвярах. «Яна паехала», — сказала цётка Джэні, — «вячэрнім цягніком». «Паехала да Дэнісана у Мантгомеры». «Так», — сказаў я, — «значыць, яна не...» Але і пра гэта не варта пытацца. Джэд Вайт, пэўна ж, пабываў тут яшчэ а першай гадзіне дня і ўсё расказаў ім. Ды і цётка Джэні нічога не адказала. Яна магла б схлусіць, але сказала толькі: «Падыдзі да мяне». Я наблізіўся да яе крэсла. «Устань на калені, мне цябе не відно. Можа, запаліць лямпу?» «Не, устань на калені. Скажы, ты добра прабавіў суботні дзянёк? Раскажы мне ўсё». Яе рукі ляглі мне на плечы. Я адчуваў, як гэтыя рукі імкнуцца ўверх, нібы самі сабой, супраць яе волі, быццам дзеля мяне яна змагалася з імі, але не змагла ці не вытрымала. Рукі ўзняліся, абхапілі мой твар моцна, і знянацку слёзы пакаціліся з яе вачэй па шчоках, пырснулі, як рогат у друзілы. «О, каб вы, сарторысы, спрахлі! Няхай жа вам тройчы будзе ліха!» Калі я выйшаў з гасцінай, у сталовай запалілі святло, Лувінія накрывала стол для вячэры. Лесвіца была асветленая, але наверсе было цёмна. Я ўбачыў, што дзверы ў яе пакой адчыненыя, так звычайна адчыненыя дзверы толькі ў нежылых пакоях, і зразумеў, што да гэтага часу не верыў у яе ад'езд. Я прайшоў міма, нават не зазірнуўшы туды. Увайшоў да сябе. Некалькі імгненняў я не мог зразумець, чаму гэта так пахне вербена ў маёй пятліцы, пакуль не падышоў да ложка і не ўбачыў на падушцы галінку. Яна іх адшыквала, нягледзячы з паўтузіна запар, і ўсе галінкі выходзілі аднаго памеру, амаль аднолькавай формы, нібы машынай адштампаваныя. Галінку, якая напаўняла пакой, прыцемкі, вечар, тым адзіным водарам, за якім ёй не быў чуцён пах коней.